नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझसे होता है। सितारा ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। तुझ पे ही शुरू, तुझ पे